ku nekk fa nga nekk ñu fekkale ko def ko suñu mooy kon ñu ngi la ziyaara la wala xabaar la ñu ngi ziyaara ma ci sa yaatu waay ci bi ci kër kilifa bi yëpp sa suñu ay oom nuyu leen ziyaara leen wàcc leen seen wàccu waay tàllal suñu ay loxo dégg seen ay ñaan ñaanal leen ñu itam macha allah dem ci ñi nga xam ne itam dañoo tawat tëdd ci lalu tawat yi seet leen ñaanal leen ci faaw laa yoxaadiru sa xamal prison yi tamit ña fa nekk ñu ngi leen di ñaanal moo anta yàlla ngeen génn ak jàmm macha allah ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm waaye ñaanal ñi nga xam ne jóge nañ fi ndaysaan dem ci kër dëgg ga ñoom ñëpp yàlla ñu wax ay sayda aadama sekk bi tam yaaray taxaw mu yaalamuun bi ma xafaral yi rab bi wajaalam mi nanu karamee bi ñu fi desee ndi yàlla koo suñu fan wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqim bàyyi nañ leen xel képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarlo ak ñun ñu ngi lay ñaanal jàmm jàmm ji yàlla ko yàlla tasaare ci àdduna bi def ko ci réew yi ñu wër waaye suñu gaal gi nga xam ne genn gaal rek la ñëpp a ngi ci yàlla muccal ko ba mu teer fi nga xam ni moo gën fi gaal ci teer tam ni rek ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mu gërëm ñu ñu ngi leen di ñaanal comme ni ngeen ko xamee seen émission xayaatu sahaabiyaat ñëwaat na tey macha allah ñu am gan spécial gan spécial suñu oustaz ah suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe tey moom lañ fi dalal di xaritu ñëpp nag bokkum Sénégal la macha allah ndax liggéeyam nekk directeur école fee ca Guédé waay école bu ñuy wax Imam Ali tuddee ko Ali mi nga xam ne karamallahu wajaa nga xam ne ku nekk xam na ni meloon fi yonente bi moo ko yar ba pare nag nekkaat borom ñu nekk mbokk ndax ay doomu bàyyi lañ tey oustaz Seydou bi ñu bëri doon ko réclamé tey moom lañ fi dalal macha allah xam ngeen olof nee na wax ñu xam ñoo yaay kan présentation bi sax jarul muy yàgg su waxee ngeen xam moom mooy kan te defe naa sax xam ngeen moom mooy kan Sénégal ak bitim réew ndax ñu ngi koy topp ci internet bi macha allah ak ay conférence am ak fépp rek fi nga xam ne dina fa nekk mi ngi daal ci maydaan bi macha allah oustaz Seydou mi ngi lay nuyu ñu leen di fay ziar jazakumullah xeer di la wàccee sa wàccu waay yàlla yàlla fay la yu di la dalal bu baax amul mbégte macha allah boog ak yow suñu plateau bi nga xam ne moom mooy xayaatu sahaabiyaat nga ko doon def ci RCL macha allah jërëjëf jazakumullah xeer soxna Zeyna yàlla na yàlla fay la yu du tey la tàmbali daal waxtu nekk li ma waxoon benn bis al mudir mooy liggéey bi ab teen la danañ soxla kenn ku nekk ku jël baagam dugal ko ci ndax ndox mi ci nekk moo dul jeex ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu bàyyee liggéey bi ñu war ko taxaw ginnaawam fal yu balligi shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekkee jox leen mbir mi ñu ko ñëwul kon mbir mi saa yu nekk yàlla dina ko teg ci ay loxo ci ay góor ak jigéen yu ko war a liggéeyal diine te yow ci ñooñu nga bokk miñ la xamee léegi c' est pas la première fois nga woo ma RDV ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala DTV mooy rak RDV wax nga dégg yàlla na yàlla def tawfiq yàlla na yàlla def la lii ci fii misaani xasanaatikum na yàlla fay leen yéen a kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey liggéey bi barakallahu fiik jazakumullah xeer amin wa iyaak oustaz Seydou li tey oustaz ñu fas yéene ànd waxtaane benn tam waxtaan bu am solo bu ñëw ci jamono mooy al azama al axlaaq yi mooy crise des valeurs crise des valeurs nag moom xam naa ne bi ñu ko waxee tem na boo xam ne actualité lay nekk te moom lay nekk ba ilaa yowmi diin ndax nag inama umumul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabu axlaaquhum zahabat def naa société li koy dox toxal mooy jikko société li koy delloo ginnaaw mooy jikko yu tarde ci wàllu développement ba ci émergence bi nga xam ne ñu ngi koy wax suñu président di ko oote tant que amuñu ay jikko yu normal mun ta am waaw ci lu wér tem bu toll nii macha allah ñu tànn ko nga tànn ko ñu war ko waxtaane day am solo jikko laa lay njëkk laaj d' abord lan lay représente ci doomu aadama waaw alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokki julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di am kontaante Zeyna liggéey bi ngay def yàlla ko yàlla barkeel da nga laaj jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa ne jikko moom mooy diine waaw diine fi ci baax da ngay fekk jikko moo fa nekk moo tax ku amul diine rek munoo baax moo tax bi ñu laajee yaa rasulallah ma diin mu ne ad diin xusnul xuluq wa xaaliqi naas bi xuluqin xasan jikko moom mooy doomu aadama loolu tax comme yàlla subhanahu wa taala xamne nit moy jikko mu yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam pour mu motali jikko yu rafet lool moy mission yonnati bi wala inna ma buistu li utammima makarim al akhlaq yalla ma yoni pour jikko yi yu rafet yi ma motali len jikko yoy nak ay melokan yu bari la yu dom adama di incarner ci bopam mu meuna nek nit so xolé aduna bi li fi dundu dafa bari dom adama day dundu rabb alam da fi dundu am janaw am lepp waye lan la dom adama rawe ñeneen ñi moy jikko jikko xar day sey nak day sey ginar waye xolal ñom fañ koy defé ñak jikko waye ñi ci am jikko yu rafet ngay gis dañ koy organiser tay nak jikko yoyu la nit ñi yaq bañu delu fekki rabu ali sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul a'raf wa laqad zara'na li jahannama kaseerun min al-ins wal jinn lutax ay jumtukaay la len yalla jox yuy defar seeni jikko xol deg nop beut waye jumtukaay yoy nga xam dafa defar nit yoy la doom adama yi éliminer bo duñu xalaat motax ñu daal di dem fekki rabu alli balhum kal an'am ñu ngi dem ba melni rab amna sax aya ci suratul tin yalla mu ne thumma radannahu asfala safilin dama sank ci suba dama nek ci auto ma deg ñuy wax ci radio yi nek ci dekk bi ben way bu nek europe bo xamne nek na fa 9 ans amul keuyit mën de ñibi ci soxnam nek fi ma deg mu ne day imposer soxna ci whatsapp na soxna ci di futte ko yaramu neen ñuy sey ci whatsapp bi ci tele ci telephone ñom ñaar waaw defami lan la ko tax tagal wala bi motax ma jommi mané aduna bi tukina nit ñi nak yegg nañ su deme ba kilifa ko xamne yow ya waron ar sa soxna yow ya koy yabal mu def lu bon kon ko sal lolou ki bax lolou kay xam nga ne du diine ah du sa soxna la yow ya ko tak sa soxna la ya ko tak waaw ngeen sore nga soxla ko mu am jumtu kay bu len meuna jokale donte yaram yi mom duñu laalal de waaw du dagam nga du contam loko ci façon bo bu fekkon ye ñaar yene nek imaginel mu photo ci whatsapp xam nga do ma arama day mer day contane dañuy and dañuy takhaliko suba ñu takhaliko waji yor souvenir yoy nu muy def photo yi te do ma arama xam nga ne sa yu mere rek level tew leg waji nu muy def photo yi image yoy mu reserver nu ngoy def gis nañ fi ñu neere tassar situ nak dekk bi ñu nek situ legi xey legi nako tias li motax ma fasé ko kuy weddi kon lolu na ci nit ñi bayyi xel mana jikko nit ñi dañu wara yor jikko yi nga xamne mom la leen l'islam sante doom adama bu amé jikko rek day bax motax yonnati bi alayhi salam ba muy wax dafa ne iza ra'aytum man tardawna dinahu wa khulqahu su ngeen gisee ku ngeen geureum dinem ak jikko may leen ko jabar tay nak jikko yoy la nit ñi yaq danaka doom adama amatul valeur lu ñu amé kas AZT musuwar AZT non la doom adama yi nekk ay doom adama AZT lutax ndax kenn xalaalatul ndax yalla nanguna wala nangu ndax li ngor nanguna ko wala jom nanguna ko wala diine nanguna ko dedet dafa am fani ben way bu ñuy xexal ci dekk bi waji xam nga luy métier jël xalé jigeen yi futti len bamu set jël suuf diko li di len ko collé bu len ko collé ba ñu daj mu photo len lolu ban diine moko nang ban ngor xam nga buñ ko laaje noy def ba am xalé jigeen yi ak liggey bu ñang bi noy def ba am ko mu ne damay baye ba tabaski jégué ci parce que xalé jigeen yi dañuy soxla xaaliss bëgg jënd ñom ci ba waaw bëgg jënd ñom sañsé waaw xalé jigeen yi buñ soxla xaaliss rek ma daal di ñew indi sama xaaliss futti leen bañ set yobu leen ci tefesu geej gi jël suufu geej gi di leen ko tay ba mu daj ma photo leen ban aduna lañ nekk ana diiné ana ngor ana jom ana kilifa té li doy war Zainab moy gis nga yakuté jikko yi dafa am ñukoy def pour bu kenn bax li dafa am ñoo xamné uniquement dañoo juk rek pour yaq jikko waaw dafa am uniquement ñoo xamné ci adina bi dañoo tassaro dafa am fuñu leen di formé suñu formé ba pare ñu tassaré leen lan moy seen mbir moy yaq leen jikko yi ñom daal jikko daal luñu amal affaire waaw ba pare suñu dem dañ leen di cibler ne leen fi ak fi ak fi lañ bëgg gis nga yoy bi ci ñëk moy muhitul usra moy li pek fami bi détruire len ko suñu détruire len day ak bay xalé yi ak fami bi fu muy baxé ko nit ñi war nañ xam li xew ñaarël bi moy at ta'lim enseignement lo ci gis barki demb ñepp la jaaxal kon nak leer na man khashana fa laysa minna lu toll ne bac motax da nga gis ko am bac mu wax français bu normal am bac do mu wax arab bu normal programme la xam nga fuñu jëm sénégal moy waxuñu ñu am xam xam mais mëna lire rek numéro téléphone mëna lire ri bi nga jëm mu jextat wa loolu lañ soxla ci programme bi mais soxlaatuñu ay nit ño xamne dañuy def médecine mëna faj wala défar ay nangam dédit xam nga luñ soxla moy nañu mëna lire ay ri nañu mëna lire numéro téléphone loolu question hein dañuy alphabétiser mais jàngalé wuñu ñettel bi ci yoyu xam nga lan mo ci téggu al munasabat al ijtimaiya xew waaw ban xew islam nga gisati tudal ma ben kilifa gi sax day tok yi ñuy tuddé diiné ci bopam kilifa gi day tok ñuy pakar ñi doyna war ñi fecc so waxé ñu né dañuy dukkat doyna war ah wax ana diiné doyna war kon gis nga dafa diiné am fa mo waaw dafa am ay tomb yu gaay jël waxna la légui fami bi waxna la njang bi waxna la légui al munasabat al ijtimaiya moy cérémonie familiale so demé ngénté do gis diiné ci do fa gis diine nga dem ci dejj sax do gis diine bobu gëna grawati te dejj fo xamne nit ñi dañu waron waru ñi gis 50 mbana hôtes man gis na dejj bu ñu hôtes man mi gis na ko da kon alhamdullilah rabbil alamin kon do ay sos man gis na dejj bo xamne ñi doon suuli goor gi ñoo sol ay tisset ñom ñep bañ jëlé goor gi auto biñ ko duggal ku solul tisset bu mel non do ci yegg bañ yegg armée lañu sul ko benen bi ci tombe yi ñu ciblé moy as-suhba was-sadaqa and no rek and xarit ak xarit lo gis légui and ci whatsapp yi wa doyna war lo gis légui xarito gi ñan ñoy xarito doyna war groupe jigen yu tax yamba doyna war cigarette sax dañ ko dépasser ndax dañ nan yow da nga noy bu deugër bi lol nga gis and da ngay gis rek la fexé len and yi lo gis groupe whatsapp yi ngay gis lu ci lu gëna dangereux amul ci yenn groupe yi waaw yu dangereux yi ci def ak jangal nit ñi man damay jokk ak mbokk yi yenn say si nga gis ñu dundu diiné laaj la ben laaj ngeen ko li fan la mëna suñu whatsapp ngeen ko gënal bala ngay torox ay question yu banal du question ay lan ay nit ñu am jëkkeur organiser sen groupe whatsapp difa yone ah di ci waxtan ni ñi nek ak sen jëkkeur toi lo rafetul na doyna war yonte bi neena ki gëna yees ci goor ñi wala jigeen ñi moy ku fanan ak sa soxna xey mu egg marché lool mo am tay kon lool tamit daf ci bok groupe nap sa jëkkeur organiser wu dañuy soop noguñu kenn benen bi moy al alaqa al zawjiya na mu ci gëna graw mo yaak sa borom kër man damay am borom ko am far wala ma am jëkkeur am leneen fuñ jëm mana jikko yi lañu yaq aduna bi dekk bi ñu nekk muy Sénégal nga xamne dekk Alhaji Malik dekk Alhaji Omar Fouti Cheikh Ahmed Bamba ñu fi wax yenn yi tay ku nekk lu neex wax lu neex lo neex nga def amatul kersa al haya min al iman ha amatul jom nga deg ci radio yi sama bay moy te deug man to wër sa bop nga gis ku violer ben xalé bu lire wa am 18 mois ñu violer ko fu ñëm lool rek waxon waron na won ne sénégalais yegg nañ terminus di violer ba violer lire alquran mazana faal alku nañu fo ñu depp wala fi dénañ ku dox ba xamato fo jëm ngay wañéku sénégal xamatuñ fuñ jëm amatuñ royu kay dañuy titéro kër diiné yek nitu diiné yi te jëmuñu leena roy ñooñu fañu yegg dañoo langam won roy yonenti bak sahaba yi bax gis nga yonenti bi ko yalla bëgge mu bax yalla dafa joxon yonenti bi waram ne ko ulaika allazina hadallah fa bi hudahum iqtadi ñe la baxal ñe ibrahim musa nuh isa yalla ne yonent bi so beugé bax topal ñi alegi ñun senegal ñu ne dañuy bax def ay royu kay ay mbeur ay estilis ñam ñi def ci kay xalé yi ñam ñi def ci t-shirt yi diko sax ana anas ana ñu bax ñi ah ñi def yaramu neen ah ñi nga xamne lu yalla xam doyna ñoo ñi lañuy def ci ne xalé yi kay len roy ñi motax lo gis ci njang ñi du dem kon dafa am mbir yo xamne 1 plus 1 égal 2 waaw kenn du ne 1 plus 1 yor sa machine ba pare ne 2 du ci genn problème rek moy am benen bi moy bi'atul amal ligay kay waaw du jeex ah kay defal ma li ma defal li bo defal li ma jël nga ligay waaw ak yenen yu kenn xamut promotion kana mu ngok ligay lolou fuñ jëm tay olé pas compétence mais bralo dama gis dama sétane ben film ci workshop waji def examen xamne mënul liñ ko laaj mu dank xaas bari tek ci kayé bi ñoo jox ki professeur bi corriger waji ni ubi gis xaas bari waji jël xaas bi lem duggal ci posam dal di koy bindal note yu bax té médecine la won waji admi nek médecin première ligueyam ñu indil ko opération jabaru waji jabaru ki doon guer waaw yalla mar mu ñindil ko jabaru waji mu duggal ko salle d'opération opéré ko faté ci jeu bi ci bir bi ndaw sa dé bi mu génné salle d'opération dajé ak waji taxaw ak doom waji xulli ba di tit dina tit parce que xamna lim def lim liggéey dafa yalla délo fu ñëm doy na war ustaz ben wax kat da borom xam xam dañé ingénieur bâtiment bu triché ba ñu jël ko mu taw muy tawax bâtiment mu ñu bari lay ray tax bâtiment yi dañuy daanu ci kaw nit ñi d'accord nga mu ne bu nit triché nek pilote avion ñu jël ko mu dugg ci avion bi naaw ak nit ñi ci jaw ji mu ne ñepp lay ray mu ne médecin bu triché ba ñu jël ko mu nek salle d'opération di opérer mu ne ñepp lay ray waye enseignant bi bu triché ba jox ko classe lu xew ah ban bon ngay amati xam xam mo ngi ni surtout enseignant bo xamni goor jigen la han lu muy jangal xalé yi dina yéme stage lool kon senegal lañu wara depp xolaat sen bop yef yi du ay lepp dafa am fu muy jaar yoon la dafa am fu ko yalla jaaré yalla dafa yoni yonenti pour adina bi bax pour nit ñi bax mënuñu fi nek ci ay tiaxaan ba paré bëgg réew mi bax ba légui ñu ngi changer ay président lu xew gaay né na day gëna pire rek kon nak du yéré bi lañuy changer du président bi lañuy changer waye nit ñi lañu wara changer inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ñentel bi wala juroom ñaarel bi way al aswaq Hein? Marché. Marché. Ah, da nga xé rek dem jaay wacc ñibi sa kër di. Ba bu doon loolu la muy jam. Fa xew. Yeen say nga gis sax ku yorul dara. Wa lu di am. Dem indi lo xamne ñi fa ñi yobale indi wuñ ko. Lu fa xew? Marché ñan ñoo fa nek? Jaay kat commerçant. Goor ak jigen. Xolal la fay nek. Danaka dina neew nga gis jaay katu marché bu mënul saga bu kaccho rewul. Wa lu tax ñu ñuy saga? Milier bi la. Milier bo xamne amul diin goor ak jigen. Waye yow sa li waye yow sa le yow tay sa fekk koku borom keur la ndaw soosu tay ci bir fofu wala kenen ci bir fofu ku gor koku fuñ jëm manam jikuy dal jikuy yep dafa am ay place yuñ koy yaxé tambali bi nak moy wax na la ko moy ci keur ga su ko defé nit ki genn nak lu bonam ki yor lu bon gaddu ko ci pañam fu mu dem mbokk yi loolu lay yobu kon li war ci ñun moy ñu gor gor lu bu baax xam suñu bop benen bi moy al i'lam tasakaay khabari tasakaay al i'lam ñooñu nak buñu jëlul pé ñu jël dess parce que jëlul ni pé ah danaka tay bo xolé télé wala radio jamal internet duggal ci téléphone yi mën nga wat ne sax xena lu bax nekatu fi bu fekke da nga bëgg lu bax te ñu ne dañu bëgg ñu bax dañu bëgg dëkk bi bax mais li wara baxal ni ñu duggé ne lu bax lolo tax ñu wara depp defarat suñu jikko yarat suñu bop waye kenn ku nekk da nga ci am responsabilité parce que yow la yalla di leg yow man qiyam qu anfusakum wa ahlikum nar ay bi mu wacce sahaba bi dafa joy yu metti ngay ne ko lan la mune ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli waye man sama bop mu ma duga jena yalla ne sama njabo ñi dama ko yonenti bi boko ne ko wa hasbuka anta amruhum bima ta'muru bihi nafsak doyna ci yow nga digal len li ngay digal sa bop ci lu bax doyna ci yow nga tere len li ngay tere sa bop ci lu bon kon mbok yi buñu naxante nañu buñu bëgge dëkk bi bax nañ ko jaarale fa ko gaay bax ye jaarale won wala fi neñ ku nopi nax sa bop sa aajo faju ku nopi nax sa bop sa aajo faju waaw jaxan sa kawlal di tour ndox ne mang ci wanago koy nax te di nelaw ne bu wer bi de ñu fay ma koy nax kon ku noppé nax sa bop sa aaju faju senegal dañuy nax sen bop fiñu bëgg jaaral nit ñi pour nit ñi baax du yoon bi yoon bi moy alquran ak sunna kon dafa am fenen fuñu jaar pour alquran ak sunna waaw dafa am fenen fuñu yobul dekk bi bëgg fa baaxal nit ñi te fofu du baaxal kenn fi baaxal nit ñi moy fi yonent bi jaarale won abubakar siddiq ndax senegal bo lon jël ñaata million lañ nenañ 12 wala 13 ndax mën nañ am ku tollok abubakar yonent bi moko baaxal won ci alquran ak sunna omar ibn al-khattab senegal mën nañ am ku ko raw ci alquran ak sunna lako ñoo ñu sax dañoo sori zeyna ñu dañoo sori nañ ñew ci sunu kilifa diine yi fi alhaji malik fal la genn fu mu yaro elaji omar fouti fumu yaro cheikh ahmad bamba jeexna kon ñun dañu bëgg sonna sun bop ñun ñepp ci école yonenti bi lañu walé lutax ñu am xam li ba bari ñu bëgg jadd fenen mo jaaxal ñepp jaaxal ma jaaxal ñi sétan kon nak nañ delo ci wat wala fi nenañ fu ndox danta bo fa dem ba légui fekk fa tepp tepp même bu fa ndox mi jeexé kon mbir yaangi fi de joggé wu fi mbir yaangi fi kon nit ñi buñ bëggé mu baax ñu baax goor ak jigen nan leen delo ci ciosan ba xam nañ ko lay ciosan bi moy ñu delo leen ci diine yalla ji diine moy baxal nit kon sa diine nit bu baax dedet sa yu gisee nit foy xeb ci mom rek diine la so gisee ko solul yere def yaramu neen amul diine bo gisee kuy lambar lambar ci meddi di jarax jarax amul diine sa yu gisee di nit fu manke ci mom nga koy xeb diine mo fa nekkut suñu jëfëlante des fois ñu xarabante kon dëkk ci ñak diiné la même bo gisé gis nga ki ku ñaaw jikko la amul diiné dëkk la diiné mo ñu manké so waxé loolu nak yeen say ku ré ni ñun ñuy julli ki naan diiné amu fi ma tontu koku ne ko laysal bir antu wallu wujuhakum walakinnal bir kon mbiri moy diiné fu mu amul rek nit munu fa nek motax yoni tibay sallam bagn ne dañuy tek soxna muné fazfar bi zati din lepp diiné la yoni tib orienté nit ñi ndax diiné moy tax nit baax diiné mo lay wax ne am nga borom bo xamné ëlëk daf lay fay diiné mo la koy wax waaw da ngay taxaw ci kanamam mom ngay rendre compte ci li nga bëgga def wax ji nga bëgga wax di nga taxaw ci kanamam layi wat ko jëf ji nga bëgg jëf di nga taxaw ci kanamam layi wat ko liggey bi nga bëgg liggey di nga taxawat ci kanamam ma jox la qissa omar ba ba ndaw ci bëgge rax soomi liko dom ji wax ay bula omar jappé mu ne ko omar nekk fi mu ne ko in kana omar la yarana diine ngo ablaye ibn omar ba mu fekke samakat ba ci all ba ne ko jaañu ci xaar ñu lek ben diko setlu samakat bi ne ko mom mako mu ne ko bo demé nga ni borom tilibé ko fad sam kat bi né ablaye ibn omar ayna allah ablaye ibn omar tey ci sikum bi nan qala ar-ra'i ayna allah qala ar-ra'i ayna allah senegal ayna allah mo ñu manki deug la muraqabatullah la jëgatu ana yalla soy solo do xol yalla soy wax do xol yalla boy jëflante do xol yalla loy def rek moy nañ ko door mu daanu business la business bi amul ki waaw ñu né door ko tu mart waaw ndax mart buñ ko dooré ni dina dund day melen des fois mu dund mais kala dina la wujuda la kon nak depp dafa jot soxna si mbiri dañuy wax rek waye li ci ëpp ci ñun ñi la gis nga ma nga la doon limal ci ñu cibler pour yaq ba ci daawa bi waaw ñaata tay wote kat yu bes nga xam di wote man yalla la di wote man damay woné yalla di ay wote la daawa la te koku kay wote lolou ila allah la wax man yalla la waaw bu for wala kay len ma won len ko wala ngay dajal xalé yi goor yi jigen ni lan nga len di doye fecc di tak seeni sey te do tagu seeni ndek sen bay diko tuddé daawa kon nak ko wax mune man lol diiné la li ay sabar guddé beccëk di tegg di fecc la ilaha illa allah mais lolou ban diiné la har rasul sallallahu alayhi wasallam fa'ala hal fa'ala umar abou bakr kon nak diiné lay baxal nit ñi du ay tiaxan même wote yi ngay dégg tay fo tourner amna sëriñ bu bess xam nga ben talib dafa jangoo ci ben daara bay ñibi sëriñ bi nako xara ma jangal la xam nga xalé bu wacc alcorane dañuy yakamte gemi ci daara ndaysan ndaysan mais dafa ko jangal ñetti fa lo xamni moy addu allahu akbar bi nga tollu rek mom ci interest rek nga continuer ndaysan daf ñu ko demal taxani mu dem ci allu ba daw ñew mu ne ko lan la mu ne ko dama jaxle mu ne ko dina jaxal mu ne ko dama gis ay golo yu kalaaw yor ay course ci gert allahu akbar mu ne ko xam nga lolu moy lan jamono mo ngi ñew nit dina tuddu wo tuddu dina tuddu wo nitu diine di yaq ci diine ji lo xamne borom ko yaq ci allah kon daaw bi ñu waxone ko mom la lay fédéré jazakallah khairan fuké lu tom moy asiyaha nu ngeen ko waxé tourisme tay dama nek ci auto ma seen ben auberge bu ñu bind résidence tuddu kilifa gu mag mané waji ma sigi ni wa li kañ la fi sefer taxi bi dama xana yow gan nga ci dekk bi mané ko dédé musuma tukki ma ngi fi suma tukke dal aj makala defi musuma dem fen mune ma li fi de lañu dajale xalé goor yi yeen fo am sa jigen rek fi ngi koy indi ay fan ngay luwé ñu tuddé ko turu kilifa guma man dama jommi résidence nangam mune ma ko fi indi nak amna ñetti fan amna ben fan amna wèr amna mune ma dañ ko wa mune ma dañ ko meublé bam yex tak ka fu ñëm fi ko gisé Sénégal fi boy dem geedja way fama dëkk wo génné pikine dëgg fofu fogn nan la balié ma nga fa légui fu ñëm kon nak bu ñu nax suñu bop gis nga yi ni ma doon lim bu ñu bëggee dëkk bi jatt dafa am benn bour ci Égypte da doon ubbi ci benn palais mu ne tël rek benn borom xam-xam ne ko ragalal yàlla mu ne lan laa def kooku ne ko yow place bii dañ fiy jaay sàngara bëgg a ñëw waa mën nañëw ci 88 628 11 22 bëgg a ñëw starte bi dañuy waxtaan ak tey muy jikko yu yàq yi place bii dañ fiy jaay sàngara mu ne ah kon de man fii laa fekk sama ndey ak sama bàyyi di ko def dinaa wajal naa baana borom xam-xam bi yuuxoo ko ne ko da ngaa bëgg a bokk ci ñuy wax inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaarihim la muhtadin fa nga bëgg a bokk bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa dana mo ne ñu jazakumullahu khair man wote ci kari fa ni dama ma ni ko tere ni do ko ha tan na di ni ko tan na jox tan ma sha Allah ko tan rek mo tan mo wote ma ko na ma sha Allah jere ma am ni ko tan ko sha Allah dana ni na rek ma ni nga xam ni ko tan ye tan ko ya be ni ya ya tan ko ya do amin ni bok dama jo ni ke pa ni dama ma sha Allah ko tan ni ya ni ko ma sha Allah jazakumullahu khair amin ya rabbal alamin amin amin amin amin waji ñiko jaajeufal jeje waji daan ne borom xam xam bi ne bour bi da nga bëgg bok ci nga xamne dañ nan fi la fekk sama ndek sama baye def li mu continue ko bour bi na tek daal joxe ndigal nañu dindi sangar bob ñu doon jaay fofu bour bi ñibi serigne bi xeyso di jangal talibé yi ben talibé ne ko serigne li nga def dembu lu dangereux mu ne ko luma def mu ne ko yow bour bi di ñew ci biir nit ñi nga koy yuux nan ko ragalal yalla place bi dañ fi jaay sangar nga koy waxul ci biir nit ñi borom xam xam bi daal ne tek bu ci ag sigi xol talib mu ne ko wallahi bima koy yuux dama xol maggaayu yalla ma xol mom maggaayam mu melni ci man mousla gis mu ne wax bima koy wax tay moko kon nit ñi yalla mo wara reey ci ñom yalla mo wara mag ci ñun bismillah ali halo wa taw de ben ñu sante yalla alhamdulillah way nañ la sante yalla bu baax alhamdulillah solo ci yalla bu baax ba ñi lay ziar yow tan bu baax di ko tak ni so ma sha Allah jere jere yalla ya nga fa le amin ni bo wa sha Allah ma ne sa dama ko faté rek yow bu faté na am lu xamni ci bokk na ci crise crise ya am lu xamni legi bu ñi ci lu mu ci lu ko lu am ci Sénégal gisnako de wallahi gisnako yalla ko yalla fay amin amin amin amin amin yalla ko no ngi ni ko rek ci dal do ya katay da no ngi ni ko rek ci dal mo wax ni ci deug ko deug la da ko tay ci dal do ni do ko do do wa yo ko yalla yalla yalla am ya te yalla yalla am amin jazaakum allah khair jazaakum allah khair merci ngi koy jaji fel amiy yarbal Allah sax ne yow bok nga ci ñu wara wax dede ah ñun xeyna côté biñu nekké ñongi wax ñaan xam nañu ma sha Allah wa xeyna côté yi nga xamna ñun yalla mo ngi ñu fa tek ci jakk yi ci mbedd yi biir dekk bi luñu wara gis luñu gis ñu war ko wax duñ ci xaar ma sam duñ ci xaar ma demba parce que la na khafu fillahi lawma talaim amuñu kuñu ragal amuñu kuñuy tit kudul sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamal sunu borom rek lañuy ragal motax lepp lo xamne ak deug la guñu wara wax danañ xol nuñ ko wara waxe ñu dal dikoy jallale pour doom adamay xam seen diine borom senegal li fi wara jeex moy nit ñi nax di len naxé diine nit ñi dañ len wara wax deug yalla gi qala allah qala ar-rasul yalla neena yonent bi neena ñu wax nit ñi deug gi lolay tax nit ñi bax deug la ñu jël bu ko saw tali lay wote dara jëm ha ñu lay ziar saw fa ko lay jël jëm soxna ni bismillah marhaban ma ngi lay nuyu oustad ci do aha oustad seydou li vraiment content nañu ci émission bi ñu gën di wax ci fam solo jazakumullah khair yalla rek mo yore fay yalla na yalla fay amin ya rabbal alamin amin amin amin amin aw ñu ngeen wax ci ñeen di wax mo do mo yalla bi wala ma wax ngeen na ñu wax ngeen ci ne yalla da nañu lay ko di ñu def lu ñu ngeen ci reuy ba yalla nañu yalla wo bi am man na am na la def ko mo do ko ba na deug la jere jef jere jef waaw ñu ko ko rek da nañu yalla ci mbal amin amin yalla ci amin amin amin Jangan jumpa dengan saya. Jangan jumpa dengan saya. Li ci jëk moy waxnako sank do ofata dayun fi nufusil muslimin ha ba ñak diine bi ko gis amuñu diine ta nak oustaz nak man da ngay jaxle de senegal te dañuy tuddé dara sayyidina mohammed bu ñewon fa tek tankam allahu akbar allahu akbar lolu moy wax bi moy ñak diine imagineel ab ndaje nga tuddé ko yonent bi nga téw fa do gis diine moma jaxam dama dem ci dejj ñu fekk ñu etaaya di karak ma xol visage yi gisuma sax ku ñëk ken tristu ana li ana la sukar vanit jënd leen gëna yoy ñu def ci araay ak ñu tuddu ñom nana ñu xorompolé xorompolé la bëggoon wax ana ma jog ndank jaalé wona ataay mais koy neexal rom mi ko xamné xolal mu ngi ci morgu bi sango gën ko han kilifa yor ñenti soxna wacc liggey ma ñew gisuma dara luy woné fi dejj la wallahi alazim ma dama am kuma andalon dañu xolal dama mu ne ma fi la maniko dedet mu ne ma fi wa mu ne ma fi la maniko du fi ñu ñew ba ci bass mané assalamu alaykum dejj bi ñu ne ma fi la fi la fi la mané waji ne ñu fi mais moy mané diiné dara sa bop bala ñu la wajal lu mu fa def won do ko fa fek lolu moy suñu premier problème moy ñak diiné so duggé ci kër yi do gis diiné nit ñi rombu la seeni ciol ko do gis diiné nga dégg langage do gis diiné fo dugg do gis diiné langage égal islam mariama tramé mi ngi woté France mariama allo mariam assalamu alaykum fa de no sa mariam mo def Ouais, ça va bien, alhamdoulilah, ni les ziar. Amen, alakay Mariam. Anina. Jazakum Allah khair yalla yalla fayu janature tamit mi ngi fofu ci France ak Lalia ni ngi len di baye xel bu baakha baax merci Mariam janamum sama yaay la wa janature ñaarel bi moy atasawur al khati' li shara'i al islam wa ahkamih moy nit ñi gis gi ñi jappé l'islam sharia bo xé ñu né dagalox ray nit manam dafa soxor waaw nit ñi mais bo démé sané yalla rek ñinal bu ñu terroriser dëgg la dafa am sax ni suñu benn juma bu benn way bëgg tabax kër ma génné ci télé bi def waxtaan wax nit ñi loxo conférence de presse sama doom dem école ñu nan ko sa papa terroriste la comprend nga né nañ message bima jallalé dafa diir dafa metti dëgg japp gëm lo nit ñi rek islam diiné terroriste wa lool lañ bëgg def motax tay même julit yi bo waxé rek islam ñu né non saay bu leex suñu dundu gis bu bon bobu tuba bi jox julit yi tay lolou taxna nit ñi amuñu diiné nit ñi seen jikko yi mën tabax parce que bu fekkene li yalla wax mo la wara défar li yenente bi wax mo la wara défar ñu gëm lolou dafa metti par exemple ni nga def ni nga muro ni ñu ne la la ilaha illallah ana lak gi mësna solo de kala wu morom ay xalé jigen ñu naan ma ana yow dajé wax sapeur pompier dañu daron gar taxam ñu yo oustaz bu dëkk ci dëkk bi nga ñu naan ma waaw yeen xana ki lak gi dajewul ak pompier xolal man ma rom rek ba leen xamne ban ak ñom ñoo bokk geejja way dara leen dañ dajé olof ne nañ tank ci suuf jaan ci suuf yag dañ dajé nga xamne dëkk bi atasawur al khati gis bu bon bi ñu dégg diiné japp ne diiné daf ñu téré dund Alfa bismillah Assalamu alaykum Wa alaykum assalam wa rahmatullah Allo bismillah Alfa di jégal tok biñ len dobé Ah marhaban ci ngeen bok ma sha Allah ben bugal parti ci dara ci émission bi bismillah ndax goor ji da fay wax lo am solo ni hmm mam Abdul Aziz ci tabakh neena masla da fay indi masale Senegal da ko bari masla liñu masla da ko bari lool mu bari ay mu dabda bi la bari ay mu nda ko la japp nga rek suma waxe li dañ ma mere duma ko wax wala suma ko waxe nit ñi nan lañ koy gisé té nak la xat kana lakum rafuli dahi iswatu khasanat liman kana yarju Allah kon ben rek am lañ am ñu bu yaronte sallallahu alaihi wasallam té yaronte sallallahu alaihi wasallam nim daan defé ñun nonu lañ wara defé yaronte sallallahu alaihi wasallam bu daan dawul xol bur dawul xol kenn ndax fatima bint rasulillah sallallahu alaihi wasallam neena bu xatto tax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam dana tag loxom kon nak buñu dé wax nañu wax ak ta yalla tax buñu ci sét ben buñu ci xol kenn wa lolu nak mo ñu sama legal barakallahu fi li bon buñ ko ñëwé wax ndax ñi koy def amana ñoo yow suñu poche wala lène so xolé wéru ko ñëp ay conférence par conférence yëp buñ ko réy def dañuy tag yaronte sallallahu alayhi wasallam té tag bi ñi tag yaronte bi ñu li yaronte bi nekku ñu ci léegi tag yaronte bi té yaronte bi li mu bëgg ñu nekk ngir la buñu fa tuddé xétal wala wala ay mèche da ñu nekk ci tank bi dinañu mer do ñu jox seen xaalif bu ko défé ñu nekk fa ci yaronte bi jëmale ila yow mi waxu té yaronte bi li muy woté ñu fekk ñu ci té wama ataakum rasul fahduhu wa nahakum anhu fantahu waaw kon nak di cëggalu nak biñ leen dox do la ci woon fa jazakumullahu khairan wa barik jërëjëf Zainab ñentel bi 4 minutes mo ngi dess ñentel bi moy ghiyabul qudwa salihah nit ñi amatu ñu royu kay amatu ñu ku ñuy roy te pourtant am nañ fi ay royu kay de ñoñu ñoñu gaay duñ leen sax gis ñoñu ngay deg ni ñuy titalo waaw xam nga bu def fa ñu sori seen jangale nak xam nga bu ndeme ba ci digg estade wala ñu dem grand théâtre nana wa keur seigne touba ana wa keur alhaji mal ana wa keur elhaji omar ñooñu ku leen bëgg gis grand théâtre ngay dem ah ci tiaxan da do leen fa gis xana bu ci woté ndajum gis la waw ci ab soirée waw soirée bo xamantene waye bu mu neex na tuddu ben tuddu daani ana wa keur di ñooñu jog yuuxu daf ya ak sen buñ xam nga moy li ma wax sank ku nopi na sa bop sa aja faju nañ delu wat saxna da ngay ñew ñu yeggal ko mart bu leen neexé ma ñewat inshallah parce que même bouteille bi sax dama jappone enregistrement la on da ko mbokk yi wa inshallah jazakum la khair elna yalla fayla yim amin ñoo ngi lay bëggé yoon wi nga nek fofu la ra'ayt faltazim loolu la yoon di waxon sahaba bi sallallahu alayhi wasallam kone bayina aduna jubluna al-akhirah suma xolé asman day melni ma ngi jakarlo arshur rahman suma xolé ndey jor gis aljanna suma xolé chamuñ gis safara yoon di ne ko gis nga yoon bangok teyel mu deugar fi kat moy liggey bi fi moy yoon wi moy liggeyal yalla yalla ci yalla saxal amin ma ngi lay jéglu bu baakha baax amin kay yow lañu soñu soxla wé rek ñu ngi sawet inshallah inshallah bismillah di nuyu sama grand ziaré mako di nuyu sama copain ñom ñepp ma lay nuyu di ziaré wa dara ji jazakum la khairan amin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf oustaz seydouli mbokk ñu ngi présenter néwon na ko wax na xam yow yaay kan xam nañ ko bu baax ma sha Allah ci daawa bi ak nim ci uslub bi nga xam ne moom lay waxee biñ jaajëfalee oustaz Aluna Sall mi nga xam ne itam moo fi jóge ay bés yi passé moom tamit macha allah oustaz Seydou li ñëpp xam nañ ko man yàgg nañ ma wax Zainab doo invité Seydou ma ngi lay wax Sor Diarra mi ngi dégg la Seydou li man ne inshaallah oustaz yëpp dinañ ñëw gaa yu baax ñëpp dinañ ñëw savez suñu borom inshaallah suñu jotaay gaa yu baax ñi bu ñu wax yàlla sahaabi yàlla ñu dund gaa yu baax ñi kon gaa yu baax ñi rek ñoom ñoo fiy teew inshaallah ñi ngi lay jaajëfal di la ñaan jërëjëf am yàlla baax yàlla taxaw la école bi nga am am yàlla baax ngay génne ay kàngam joo xam ne daal internat yàlla yàlla jàppal amin yàlla taxaw la yàlla defal la tawfiq amin kon mbokk yi tey lii moo nekk seen émission xeer sahaabiya inshaallah ñi leen di bàyyi xel di leen nuyu beneen yoon ki nga xam ne mooy Marie Mouhayat sahaabiya sama jeune homme day faana ñi ngi lay nuyu maître ma soxna ko kan ñi ngi lay ziar Tiana Diagne Jules Di maa ngi lay ziar bu baax a baax sëñ Moustapha Si suñu soppe moom tam ñu ngi koy nuyu ak sëñ Alpha Si ñu doon seetaan ñëpp ñi ngi leen di bàyyi xel Aminta Sall sama soppe bàyyi naa la xel bu baax a baax waa régie ñi ngi leen di jaajëfal caméraman ñi ngi leen di jaajëfal suba mooy sama anniversaire pour ça c'est en may ñaar waaw dinañ leen ñaaral incha allah ma am ak li ma bëgg kon suba dañ lay wax nga woor suba ma woor ah ndax yaronte ali sallallahu alayhi wasallam da daan wor lendi ñu ne ko lutax ngay wor lendi mu ne ci la jott kon lool lañ lay wax kon inshallah yaw jox conseil bob inshallah bismillah inshallah jazakallah khair mbokk jërëngeen jëf ñi yendok jam wala ñu fanant jam bu len ko zappé wa TMTC Nicolas ak suñu midjay ak ñi andal ñom Ousmane ak ñi jazakallah.